Atmajaya mij dus vrijwillig geweest. En die hebben alle moeite gedaan om mij een docentschap Atmajaya aan te bieden als, dat heet dan, vreemdeling die uitgenodigd wordt om wat lessen te geven daar. En dan willen zij mij de kans geven namens de Atmajaya verder onderzoek te doen in de Indiaan van die geschiedenis. En in Jakarta is het toen rond dat ik dus departement voor dit departement, dat moest allemaal geregeld worden. Dus in principe is de zaak voor elkaar. Maar toen kreeg ik in Jakarta, toen ik daar was, plotseling verschijnselen, fijn, dat is helemaal niet gek, van de oud mannetjes kwam, hè? Wat die dokter zei, en naar Nederland voor de operatie, dan kun je over een paar maanden wel weer terug, hè? Weer fit. Maar doordat ik naar Nederland gegaan ben, is de procedure om aan het visum te komen weer helemaal anders. En daar zit ik nu nog volop mee bezig. Ik ben vorige week naar Den Haag geweest en ik zit nu te wachten op een telex van Jakarta. Dat is de Secret, heet dat, Intelligence Service, Bakin heet dat, die moeten nu verlof geven. En als ik dat deze week krijg, en dat is kans op, ik zit al in het laatste stadium, dan wil ik volgende week weer terug gaan naar Jakarta. Om dan rechtstreeks door te gaan naar Kepi, omdat ze daar het feest van de 50 jaar bestaande missie nu gaan vieren. Daar zit ik dus in spanning voor, als dat nou lukt. Hè? Kijk, als dat nou, als ze dus de bak in, dat kan dat nog maanden uitstellen, dan moet ik hier in Nederland wachten. En we hebben al die pater, andere paterswater Vriends, Ari Vriends, een heel stuk van die geschiedenis van 1950 tot 1950, hebben we al in eerste versie geschreven. Dan zit ik er net over te denken of ik dan die tijd heb om dat hele verhaal ook eens om te werken. Want de bedoeling is ook weer eerst zo'n soort boekje te maken voor de mensen zelf. Nu komen Javanen en allerlei ambtenaren van buiten, die beginnen nou te vertellen dat nu zal Irianus worden opengelegd. Kijk, dat is ergens tegen de zere benen. Dat wij zeggen, ja maar er is vanaf 1905 al een hele hoop opengelegd. En dat willen de mensen en mogen de mensen toch ook graag weten wat er allemaal gebeurd is. Voor alle respect voor wat Indonesië nu doet, dat is helemaal niet bedoeld om dat te kleineren, maar dat er van tevoren werkelijk iets gebeurd is, hè? En op studiegebied en op pastoraal gebied, dat mag ik zo weten. Dus daar zal ik dan, kijk, als die taak helemaal rond is, ik hoop in 1 of 2 jaar tijd, dan kom ik definitief in Nederland. Dan ben ik ondertussen bijna 75, dus dan moet een eind daar komen niet. En dan zou ik eigenlijk de bedoeling met, laten we zeggen wat samen, meer aan een definitieve geschiedenis met details gaan werken. Dat hele archief van de Rauke komt naar hier toe, hij heeft zijn papieren. Dat kan zijn de studie van die mythe die hij allemaal nog heeft, om die allemaal eens te bewerken samen. En die geschiedenis is wat uit te diepen. Die pater Vriends waar ik het over had, is ondertussen ook 65 jaar geworden. Die komt dan waarschijnlijk ook naar Nederland toe en zo misschien zo'n kleine groep en met allerlei mensen die hier in Nederland nog zitten en van Irian afweten. Misschien dat we een paar jaar krijgen van de lieve heer, hè? En dan het zo'n mooie afronden. Zo is het. Je bent Utrechtse correspondent bezig met een geschiedenis van de MSC. In Utrecht? Ja, ik weet niet of Nijmeester, denk ik. Nijmegen, die meneer, ja, zijn, hoor, de meneer heet Cornelissen. Ja. Ik kreeg een manuscript van professor Trouwers, die duwde dat onder mijn neus. Hij doet het dus eigenlijk bij Kampsen. Kampsen zou het eigenlijk. Nou, met die meneer heb ik dus, weet u dat misschien, heb ik dus vorig jaar, voor ik weer terugging, te maken gehad. Zeg wat ook. En met Kams heb ik, Kams weet u van die Guinea en ik zat, was ontzaglijk blij dat hij, hè, dan samen met mij erover kon praten. Maar, ik wou zeggen, in deze maanden, heb je net ook verteld, door heel die operatie aan de spanning die erin zit, heb ik me ook met dat geval gewacht, tot ik eerst wist hoe het allemaal zou lopen. En ik heb dus, de kans weet niet eens dat ik in landen. Ik heb niet meer, omdat ik bang ben, Ja, dat vraagt een hoop tijd om weer met deze knaap Cornelissen te beginnen. En goed, alle respect, volmaakt ongeschikte eigenwijze knol. Die het vanaf het eerste moment alles beter weet dan jezelf en niet kan luisteren. En daardoor ook niet de gegevens die er zijn in brieven en wat dan ook, heeft dat archief in Tilburg, heeft hij verschrikkelijk ijverig doorgewerkt. Hè? Maar jongen, kan daar de partij niet van zien, die kan ik dus horen van zeg maar, of van mij of van anderen. Hij kan niet luisteren. En daardoor zijn die, wat hij daar bij elkaar gezet heeft, heb ik hem dan nog bij geholpen, een klein beetje aan een schema, dat is hier. Dus, ik laat hem voorlopig maar zwemmen hoor, ik weet niet of Kamps er iets mee doen, maar als ik zijn vermoord was, had ik het stopgezet. Want dan kun je niet. Maar het is een tragische figuur. Hij heeft eerst een heel ander proefschrift gemaakt over missionarissen van Brabant. En dat is in Tilburg afgekeurd. Toen moest hij weer opnieuw beginnen. Nou, als hij weer met vol en ijver prijzen boven maakte. Maar de jongen heeft de rust en de visie niet om daarmee te gaan werken. Hè? Om daar inderdaad geschiedenis uit te lezen. Hmm. Dus of kan ze nog mee doorgaan, dat weet ik niet. Nou, het manuscript is nou dus naar een manuscriptcommissie gemeld. En die moet er dan een definitief oordeel. En daar zit de Trouwbos in? In ieder geval, ik weet niet hier voor de rest in. Voor de Trouwbos is er dus een van mijn twee promotoren. Ja. En nou, die dacht dat dit voor mij dus mogelijk van belang kan zijn. Ik moet het nog bekijken, want Trouwbos is er zelf mee bezig op het ogenblik. Maar wanneer hij dus klaar is, dan mag ik het dus inzien. Kijk wat dan. Ja, en dat zal dus moeten werken. Niet veel verder mee komen. Ja, het punt is dat ja, ik ben dus opgeleid als antropoloog. Maar weet dus eigenlijk helemaal niks af. Wat missionering inhoudt. En dat zijn dus de punten wanneer ik dus ga kijken naar, omdat er stond er ook etnografische kennis. Ik ben dus aan het zoeken om, van kan ik daar een beetje achtergrond bij plaatsen, van waarom? Dus had mijn interesse voor de etnografie, wat leverde dat voor materiaal op, wat voor belang had het materiaal? Dergelijke vragen probeer ik dus aan de hand dus van gewoon door te vragen aan de mensen die het verzameld hebben te beantwoorden. Mag ik nog eens vragen, wat hoopt u of wat denkt u, wat zou daar eigenlijk, wat zou de titel of wat dan ook zijn van het eigenlijk onderzoek wat u dan zou willen promoveren? De titel? Ja, wat is precies het object van de thesis? Nou, het object is dus proberen die periode 1562 in vrij intensieve bestudering van Nieuw-Guinea kent. Om daar dus bij die intensieve bestudering enige achtergrond. Wie zaten er? Wat waren hun respectieve doeleinden? Dat ze etnografisch opnieuw deden. Bestond er uitwisseling van informatie over divers onderzoek? En waarom is het in wezen na 1962 enigszins doodgebloed? Dat laatste is een vraag die op het vlak natuurlijk heel makkelijk te beantwoorden, maar dan komt het meer het gebied in te tellen. Ja, pas u al even op. Je kunt dus rustig beperken tot aan de overdracht. Maar als u zou zeggen, daarna is er niks meer gebeurd in Irian, dan schopt u natuurlijk alle Indonesiërs tegen het hoofd, dat is ook niet terecht. Maar dat zou ook niet juist zijn. Want Kuntjaar en Ingrat, die kanaal ook weer teruggevonden, Kuntjaar en Ingrat heeft dus met zijn studenten, zijn nog allerlei studies gedaan in Irian, Palimvallei met name. Er is toch wel heel wat gebeurd van studenten van Georgia Carta, Raja Mare, zijn al verschillende. En nu is er de UNCHEN, dat is de Universitas Cendrawasi, waar echt hele studieclubs zijn. En er is een pas weer opgericht, de Yayasan Studi Irian, geloof ik. Toen ik er vorig jaar was, heb ik daar een vergadering van meegemaakt. Dus daar is ook nog wel veel studie gaande. Ja, dat weet ik. Maar u hebt groot gelijk als u zegt, er is een speciaal intensieve studie gemaakt. Dus leg maar onder leiding van Van Baal, toen hij daar vervolgingszaken was. Schorel, Serpenti, dat noemde Power, dan Sarmi. Enfin, al die studies die ik in dat boekje Manasseh Irian vermeld, dat zijn allemaal die studies die toen in die tijd allemaal gemaakt zijn. Ja, goed, inderdaad, en in de afscheiding na het feest, dat is natuurlijk enigszins kunstmatig. Maar dat spreekt dus inderdaad ook de belangstelling in Nederland. Dat, maar dan bouw je inderdaad natuurlijk. Je bouwt een beetje een kunstmatig muurtje. Wat in Indonesië dat opzij staat, dat is natuurlijk inderdaad niet terecht. Ten aanzien van de Europese kerken wel een bepaalde periode natuurlijk in het proefschrift. Maar die zegt daarnaast niet gebeurd. Nee. Die is het schoppen. Nee, ik moet het sowieso beperken. Want deze periode is al echt veel werk. Nou, die eerste periode, dat voor de UNTA, kort daarna, dat de Indonesiërs dan kwamen, spraken ze dus ook over deze periode. Vooral dat wetenschappelijk onderzoek als dat er sprake kwam. Er werd er altijd op afgegeven als dat was dat onderzoek geweest van buitenlanders, van dus Nederlanders toen, die daar dan een doctorale studie van maakten, een dissertatie over schreven, waardoor zij dan een degree, een titel konden behalen en er dan eigenlijk uiteindelijk meer individueel profijt trokken als een dienst aan de gemeenschap bewees. Dat dus het doel van hun studie was, een dissertatie te kunnen schrijven die de aandacht trok, waardoor zij dus de eerste stap in hun carrière konden gaan maken. Dus dat werd altijd op die manier. Meestal prof geworden. Maar Van Baal zijn bedoeling is echt toen in die tijd geweest bestuderen van de bevolking terwille van het bestuur. Ja. Echt zijn bedoeling. Kennis van zaken voor die hele kwestie. Ik heb natuurlijk wel van de Kein Timur, die daar Ellenberg heeft bestudeerd. Dat was om dat hele spel van heel die vogelkop, om daar eens iets meer op begrip van te krijgen hoe het in elkaar zit. En zo Moejoe, wat Schorl gedaan heeft, een boek over Moejoe, Serpenti over Frederik Hendrik Eiland, Kimaan. Dat zijn allemaal studies geweest. En Van Baal zelf natuurlijk thema van de Marint. Ja, en dat heeft natuurlijk ook die interesse voor de sociale structuur bepaald. Want er is eigenlijk heel weinig geschreven over de religie. En als het geschreven is, is het meestal inderdaad door missionaris en zendelingen. Ja. Zendelingen dan voornamelijk dus Kama. Ja. Er zijn erg veel de zendelingen die in grootschalige publicaties zijn. Een klein artikel er al in. Ik denk dat er ook eigenlijk een onbewuste werkverdeling tussen zat. Misschien zijn die schrijven toch wel over religie. Hè? Sociale structuur was voor de bestuursvoering van veel meer belang. Ik heb het materiaal ook gebruikt, omdat dus de missie bij elkaar gaande over de sociale structuur had met mijn vrouw samengevoerd vanuit het kantoor voor bevolkingszaak en bestuurlijk bestuursleven. Nou ja, mijn ervaring is met onze studie, zal ik maar zeggen, over. Dat is het enige bevolkingszaak. inderdaad dat werd benoemd. Ja. Werd gepubliceerd, er was dus duidelijk belangstelling voor. Ik denk op een indirecte wijze zo. Al die bestuursambtenaren moesten een overgangsrapport maken, hadden na. Dus zij moesten, als ze weggingen, moesten ze een groot rapport maken. Memorie van overgave. Memorie van overgave. Ja. Dan profiteerden die heren in die memorie van overgave van al wat ze ofwel op schrift of mondeling van de missionaris ter plaatse hadden gehoord. Hè? En ik heb ook met Jocke Petty heel veel samengewerkt. Die hebben power en affet. Nou, op die manier kwam het dan wel weer in bestuurshanden. Het was zo dat toen dus Schelen benoemd werd als, dat heette toen afdelingschef, HPP, had die opdracht ze eerst toen eens met mij samen te maken, mij te vragen met hem mee te gaan. En omdat ik dus verondersteld werd daar al wat meer over te weten, dat kreeg hij dus opdracht, wat hij het erg leuk vond overigens. Maar hij had dus opdracht dat ik mij moest vragen met hem mee te gaan. Dus ik wil maar zeggen, ook met politiezaken, als ik in Marokko was, dan moest ik altijd bij de hoofdcommissaris komen, of de, hoe dat dan heette, en al die processen van Baal even doornemen om hen toelichtingen te geven over de achtergronden die misschien aan de rapporteur waren ontsnapt. Het was een posthuiscommandant, die schreef Nederland wat voor niemand verstaanbaar was. En dan, als ik dan een paar woorden had, zei, oh, daar is die affaire, zus of zo. Ja, dus op die manier werd het toch, nou, van wat mijn dus persoonlijke ervaring is in aangaat, werd het toch, zeker in de eerste periode, werd er heel veel beroep op je gedaan. Dat ze zelfs vroeger, hoe heet hij die naar Schelen is gekomen, dat ik vroeg of ik op de rechtszitting erbij wilde komen. Dat heb ik toen niet gedaan. Ik zeg, ik wil je wel nu hier onder vier ogen, wil ik je wel mijn visie of mijn advies erover geven. Maar ik wil dus liever niet in de vergadering er zelf bij zijn. Dus dat, dat was misschien een beetje plaatselijk. Als je van de andere kant bekijkt, als je nou zou vragen, hebben de missionarissen er nou mee gewerkt? Hè? Met het werk van de antropologen. Als je dan zo in het gewone leven, steekjes en anduien en beusjes, die waren dikwijls zo verschrikkelijk intensief bezig met concrete gevalletjes, dat een gesprek zelfs over de mogelijke achtergronden daarvan, of lezen wat je erover geschreven had, dat is niet verloren. Maar elk jaar was er in Marokko een pastoorsconferentie. Daar kwamen alle pastoors, tegenwoordig worden allemaal enige gevlogen, toen al, komen aan bij elkaar. En dan had je 14 dagen discussies en debatten, waarin natuurlijk juist de mensen die gestudeerd hadden, mag ik zeggen, het hoge woord hadden, over en weer. En op die manier werkte het wel door, wat religie was, wat magie was. Al deze, dan kwam dat allemaal, dat ging dat zowel van theologische zijde als van antropologische zijde, hebben we debatten gehad tegen het plafond op. En bijvoorbeeld zo'n pater van Mensvoort, die zelf ook een studie in kerkelijk recht had gemaakt, toen die in het Mandobo-gebied kwam, zegt hij op een goede dag tegen mij, Jan, wat jij geschreven hebt is nog waar ook. Ik ben met jouw boek onder de arm op patrouille gegaan, toen heb ik het allemaal gelezen en nog eens met de mensen gepraat. Ik geloof dat hij nog gelijk had ook. Moet niet denken, de confrontatie er gelijk heeft. Dus die zin wel, maar dat je nou kunt zeggen, voor mythe, je hebt wel een beetje met mythe gewerkt, maar ik heb het zelf ook geprobeerd. Het is niet gemakkelijk om vanuit de mythe, laat ik zeggen, naar de catechese toe te werken, wat ik wel natuurlijk van plan was. Omdat voor de jongere generatie waren die mythe, dus waar ik dan gezeten heb, al niet meer van zoveel belang. De school was binnengekomen. Hè? De school gaf mogelijkheid om een baantje te krijgen. Dus de nieuwe dingen die er allemaal gaande waren, waren veel interessanter, hè? Dan de verhalen van vroeger als normatieve verhalen. Hè? Ze kregen de norma wel van Baba Guru of van de pastoor. Daar zat natuurlijk toch hun eigen sociale structuur wel weer onder. Maar ik heb nooit gemerkt dat er bij de jonge generatie, ik heb het al geprobeerd, belangstelling was voor, ik vind natuurlijk elk verhaal interessant, maar dat er nou iets was van, zo was het vroeger, die tijd was voor hun, voor de jonge generatie, eigenlijk uiterlijk voorbij. Ze hebben nu in Agats hebben ze een aantal van die verhalen in boekvorm. Die gaan dus de scholen af. Ze hebben daar een soort bibliotheek, hè? Ze hebben daar een museum in Agats, ze hebben daar een bibliotheek. En een van de dingen die er is, nog een media in de karten gedrukt. Ja. En dat zijn dan, zeg maar, volkstales. Ik heb gisteren toevallig nog geschreven, stuur me een paar kopies daarvan. Die wil ik toch wel eens zien, wat hebben jullie, welke keuze hebben jullie gedaan en hoe heb je dat gedaan? Dus die hebben in elk geval een poging in die richting gedaan nu. Dus ik ben zelf niet zo enthousiast als je nu zegt, de missionarissen hebben erg veel rechtstreeks gebruik gemaakt. Ik geloof dat je daarvoor te veel berencompagnon was. Hè? Jan had zijn mening en hij had zijn mening. En hij had in de praktijk die dingen ontmoet en ik had het ervoor. Dat je nou kon zeggen, ja, maar Jan, je mocht dus wel het woord voeren, maar... Ja, ik heb toen, omdat ik dus daar de eerste man ter plaatse was in Agats, dacht ik, laat ik nu alles opschrijven en alles vastleggen wat nu nog vast te leggen is, want over 10, 15 jaar is het, dan hoor je die dingen niet meer. Dat had ik namelijk in Mimica meegemaakt. Toen was ik zeg maar in de tweede generatie. En dat was eigenlijk allemaal op weg of weg verborgen gehouden. Ik heb het er heel speciaal gericht op mensen die na mij zouden komen. En nu hebben ze in elk geval, hebben ze dit ter beschikking. Of ze het dan gebruiken of niet, dat is dan hun eigen affaire. Nou, het hangt ook samen met het feit dat al die gebieden een eigen taaltje hebben. Missionarissen worden overgeplaatst, 5, 6 jaar in één gebied, en weten al dat worden overgeplaatst naar een ander gebied. Niemand ging meer die taal studeren. Hij heeft het gedaan voor zijn gebied. Ik heb het gedaan voor dat onderzoek. Had ik die taal nodig. Bij die Mandobo heb ik het niet veel verder gebracht dan dat ik het uit hun mond kon opschrijven en uit de hulp van de tolk dan weer kon vertalen. Dat was ook al de tweede taal. De gewone missionaren kunnen zich allemaal redden met Maleis. En dat geeft ook een gebrek aan contact met de oude generatie die geen Maleis kent. Dus die en hele... dat komt bij de digitale zijn verschrikkelijk voor je. Het is niet zo als je Indonesisch. Indonesisch, daar kun je bij wijze van spreken in een maand of twee maanden al een heel eind mee komen. De digitale waren wel zo vreselijk gecompliceerd en moeilijk. Om dat een beetje goed te leren, dan moest je, ja, ik weet niet hoeveel tijd aan besteden. En ja, ook een beetje een knobbel hebben om taalstudie te doen. De connotie heeft ook niet iedereen. En dus dat waren maar weinigen. En daar zit je nu. Natuurlijk altijd net wat Jan nou ook zegt, ja, als je er over een paar jaar toch weer over pas wordt. Nou, dan is je tijdverlies bij wijze van spreken. En de drukte van ons door administratie, de regeling van Guru-Jan. De salaris van de goeroes en de voorschotten en dan allerlei, de missie op jaar gedaan heeft, de eerste economische binnenbrenger van de goederen en verkopen en dingen. Er komt zoveel op een dag op zo'n mens af. Hè? En daarin aangaat, ze heeft het eerste, de nodige jaren, hebben die paparazzen van mij allemaal maar ergens verlegen, werden zelfs al door de kakkerlakken aangetast. Maar dat is dus... Trenkensjoe, die heeft dat dus allemaal toch bewerkt, hè? En dat is dan die beroemde sketchbooks en er zijn er 7 delen van. Kijk eens. Maar dat allemaal... Ik was in de draad geraakt en helemaal genieten. Dus dat heeft toch nog, met een kleine vertraging, is dat toch nog weer... Nee, ik had alles in het Nederlands gedaan. Ja. Niet denken aan de mogelijkheid dat er Amerikanen helpen. En dat was dus in het begin was dat een handicap. Want die Amerikanen die lazen geen Nederlands. En De enige die Nederlands sprak, die is de dood geschoten. Jan Smit. Maar toch met zware reactie is het altijd op het water gehaald. Ja. Dus het voorwerk wat ik. Het voorwerk wat ik dus gedaan heb, is naderhand toch nog ergens tot zijn recht gekomen. Zijn we hier allebei aan die nevenmiddag? Of ik moet rekening mee houden. Ik ben er wel. Jij bent er nou wel, ja. Dat was zelf gesproken. Wat doet u? Ik weet niet hoe laat het is. Wij eten om 1 uur. Nou nee, dan denk ik niet meer. Wij eten om 1 uur. Ik weet het niet of het gewoon is, maar ik heb erop gerekend en dat is van ouds weer. Ik denk dat we dan wel klein zijn. Dat, ja? Dat was veel meer band hebben toch niet. Dus. Ja, dan ben je zo blaas. Ja. Ja, was voor mij toch een, moet ik zeggen, een zekere voldoening. Dat toen Trinkerschoe uiteindelijk toch, en dat is een heel karwei, dat zie je wel. Het was niet alleen wat ik dus de verzamel, dat het toch de aandacht heeft gekregen, dat hij dat dus in het Engels heeft. Kijk, door die lessen die ik mag geven in Jayapura, een geweldige belangstelling bij wat nou al opgeleid wordt, hè, aan pastorale werkers daar, hè, voor Irianne. En die studeren ook allerlei andere bonden. Er zit nog een pater in Jayapura, pater Van Nuenen, die heel zijn leven, hè, daar ook antropologie gegeven heeft. En in die zin komt dat materiaal dus toch wel, hè, terecht, maar bij de directe mannen van de praktijk op het moment merk je daar dan niet zoveel van. Misschien een beetje doordat er veel verwacht. Mm-hmm. Ja, Van Nuenen is eigenlijk ook een antropoloog, is die? Oh. Nee, Australië. Australië, kinderen. Ik weet niks van publicaties of iets. Ik heb ook heel weinig in gezien. Opschrift over demonies. En nu dan wel een artikeltje. Volske. Maar als adviseur is Fons een uitstekende kracht. Hij is wat traag, hè, in onze manier van reageren. Maar wel een wijze keer, hij wat er vanaf weet. Maar eigenlijk, als ik het begrijp, denkt u voor het proefschrift in de richting van wat is er nu met, wat is er bestudeerd en wat is er mee gedaan? In grote lijnen komt dat eigenlijk neer. Ik heb dus een onderscheid gemaakt tussen eigenlijk drie groepen onderzoekers. Degene die dus vanuit het bestuur kwamen. Dat zijn mensen als Power, Schorl, dergelijke meer. Missie en zending. En verder de. Dat is een heel klein groep, een kleine groep. Dat zijn de onderzoekers die in 1960, 61 vanuit de universiteit kwamen. Dat zijn eigenlijk alle drie groepen waarvan je zegt van ja, ze verschillen in achtergrond en ze verschillen in mate waarvan ze gerelateerd waren aan het bestuur. En aan de belangen van het bestuur voor de ontwikkeling van het gebied. En dat zou je dan in theorie kunnen zeggen, kan van invloed zijn op wat ze schreven en hoe ze onderzoek deden en hoe ze ook kans kregen om onderzoek te doen. Dat heel grof kun je zeggen, dus dat degenen die vanuit het bestuur kwamen over het algemeen vrij weinig tijd hadden. Een erg groot gebied in een vrij korte tijd moesten doen. Tegenstelling tot missie, die missie en zending die langere tijd in een het algemeen iets beperkter gebied zijn en dus iets dieper konden graven. En dat geeft dan zeker een mate als je erop terugkijkt, zou je dat moeten kunnen zien in een verschil? In een verschil in de studie. Dus alleen waar vind je het? En dat moet je nog achter zien te komen. Dat is het moeilijkste deel. Ook al heet dat de man van de Berlin. Peters. Ja, die heb ik vorige week gesproken. Dat vond ik ook wel een stukje werk. Te weinig van de religie in staat in dat boek van hem, zo social structure speciaal. En dat is weer van Baal geweest. En die heeft, Peters was namelijk aanvankelijk van plan om over de religie van de Dani te schrijven. En het materiaal heeft hij voorgelegd aan Van Baal en die heeft hem dus geadviseerd van je hebt niet voldoende materiaal. Niet over de religie, om er iets zinnigs over te zeggen. Je kunt een hoop zinnigs zeggen over de sociale structuur. Maar dan moet ook over de sociale structuur gaan, maar niet over de religie. Nou ja, dus die heeft allemaal Van Baal is wel de dingen in de pap gehad hoor. Van Baal is een ongelofelijke dingen geweest. En ik geloof nog wel nog steeds. Maar goed, ik heb zelf ook heel veel aan te danken. Er komt nou weer een nieuw boek aan, hè, helft.